त्रेपन हो गया, चौवन चले। स्थूलम तात्पर्य उपसंहरति, जो गार्गी के प्रश्न दूसरा प्रश्न के लिए तात्पर्य, अपिचे अपिचेद्वक्त्यनिर्देश्यम् कथञ्चित् मोहविभ्रमात् तथा विप्रतिपत्तिः स्यात् धनुक्तौ च पराजितः। इति चेतसि संधाय याज्ञवल्क्यमपृच्छत् गार्ग्यक्षरमनिर्देश्यं तांचा सावब्रवीदिदम्। मोह विभ्रमात् कथञ्चित् अनिर्देश्यं वक्ति चेदपि तथा विप्रतिपत्ति स्यात्। अनिर्देश्यं वक्ति तो विप्रतिपत्ति, और अनुक्तौ च पराजित अप्रतिपत्ति। इति चेतसि संधाय, इति चेतसि स्थापयित्वा गार्गी अनिर्देश्यम् अक्षरम् याज्ञवल्क्यम् अपृच्छत्। तान् च असौ अब्रवीत् इदं, तान् च असौ इदम् अब्रवीत्, तान् गार्गीम् असौ याज्ञवल्क्य कहा। मोहविभ्रमात् गोतृष्णा बलादिति अवत्, गोतृष्णा के कारण भ्रांति से कह देगा। प्रत्युति हम बता रहे थे तांच अब्रवीत, इदम अब्रवीत, इदम सदार्थ मह एतदिति, एतद्वै तदिति प्राह प्रत्यक्षाक्षिकम अक्षरम अपास्ता शेष निर्देशम यदान्यान प्रमाणकम्। एतद्वै अक्षरम गार्गी, ये जो कहा प्रत्येक साक्षिकम अक्षरम, प्रत्येक साक्षीस्य साक्षीस्य अक्षरस्य प्रत्येक साक्षिकम अक्षरम, और यद अनन्य प्रमाणकम अपास्त अशेष निर्देशम, निर्देश रहित अन्य तो प्रमाण नहीं, साक्षी ही केवल। छप्पन एतत् पदात्मा प्रत्येक साक्षिकम तस्य वाच्यत्वं वारयति अपास्त अशेष निर्देशम, इसे वाच्यार्थ निर्लक्ष्यार्थ तत्र तो अद्वैत अनन्य साधन अनन्य प्रमाण का अन्य प्रमाण ही नहीं, प्रत्येक ही स्वयं साक्षी है, प्रत्येक आत्मा ही साक्षी है, प्रत्येक साक्षी अस्य बहुबुद्धि है, प्रत्येक आत्मा ही साक्षी है और कुछ नहीं, और स्वयं प्रकाश होने से स्वयं ही साक्षी है। अच्छा और अपना स्वरूप कहते ना, अपना स्वरूप, अपना स्वरूप मतलब क्या, स्वयं ही अब यस्य स्वरूपस्य अक्षरम प्रत्येक साक्षिकम, प्रत्येक साक्षी यस्य अक्षरस्य, अक्षर में अक्षर ब्रह्म में प्रत्येक आत्मा ही साक्षी, और क्या, ये प्रत्येक आत्मा स्वयं प्रकाश वही साक्षी है, अर्थात वही अभिन्न है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अक्षर ब्रह्म है जो यत् साक्षात परिचय, वो ईश्वर का भी आश्रय अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म कहेंगे तो अक्षर ब्रह्म अपने से अभिन्न है, अपने से यहाँ अक्षर शब्द से ब्रह्म लेना है, जो ब्रह्म है वही अक्षर है, उसमें ब्रह्म में अब साक्षी क्या, प्रत्येक अभिनवन से प्रत्येक ही साक्षी है, प्रत्येक होना चाहिए, अन्य प्रकाश ने अन्य प्रमाण ही नहीं, प्रत्येक साक्षी का तो उसी का अर्थ है, तो तत्र हेतु हैं, हाँ स्वयं प्रकाश है और अपने से अभिन्न भी है, तो अक्षर अपने भिन्न नहीं, प्रत्यय साक्षीकरण से प्रत्ययात्मा ही साक्षीकरण से प्रत्यय अभिन्न अर्थ हो गया, प्रत्ययात्मा ही स्वयं प्रकाश है इसका साक्षी, अर्थात तो अक्षर अपन से अभिन्न से स्वयं साक्षी होगा। तत् साधयति यत् साक्षादिति, यत् साक्षाच्चा परोक्षाच्च ब्रह्मात्मेति विशेषितम् प्रत्यक्तया तदैकात्म्यम् स्वयमेव प्रतीयताम्। यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरम, तो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा और आत्मा भी कहा, यह आत्मा सर्वांतरम ब्रह्मात्मा इति विशेषितम तद एकात्म्यम प्रत्ययतया स्वयमेव प्रतीयताम। तद एकात्म्यम प्रत्ययत्वेन समझो अहम अस्मि, एकात्म्य जो है एकात्म्यम एकात्मता अभिन्नता प्रत्ययत्वेन प्रत्येगात्म ही स्वरूप है, उससे अतिरिक्त कुछ है नहीं। 57 वस्तुत्वाद एकात्म्यमपि घटवत मेयम इति आशंक्यं वैषम्यम् आह न व्यावृतं विशेषेभ्यो नानुवृत्तं च गोत्ववत् अव्यावृतानुगतं चैतन्यं सर्वदी संविदीक्षताम्। कोई विशेष होगा तो विशेष से व्यावृतम होगा, और गोत्वत ना अनुवृतम, समय अनुभूत भी नहीं है, चैतन्यम अव्यावृतन अनुगतम, व्यावृतन अनुगत नहीं, संविधि इच्छताम चैतन्य, संविधि संविधि अभी नहीं, तो संविधि हुई चैतन्य है। 57 उसत्तक प्रश्नोत्तम साखी चैतन्यम त्वम पद लक्ष्यम एतत्पदेन अत्र विवक्षितम इति उक्त्वा, उसत प्रश्न में साक्षी चैतन्य हुआ और कहल प्रश्न में तम पद लक्ष्यम एतम भी तम अक्षरम गार्गी विवक्षितम इति उक्त्वा, वही शब्दार्थ हा वही शब्दार्थ एतद भी मंत्र में वही शब्द क्या एतद भी एतस्य वही अक्षर नहीं नहीं एतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदंती तो वही नहीं एतद एतद भी आई है एतद भी तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदंती एत तद हो गया एतद भी है वही सद उसी में जो एतद भी तद अक्षरम यस्मात् प्रसिद्धं नास्त्यन्यत् प्रसिद्धम यन्न कस्यचित् अनन्यमस्त्यर्थं वै शब्दस्तत्प्रसिद्धये यस्मात् अन्यत् प्रसिद्धं नास्ति, यस्मात् अन्यत् प्रसिद्ध नास्ति, जिससे अन्य कोई प्रसिद्ध ही नहीं, यन्न कस्यचित् प्रसिद्धम जो स्वयं भी प्रसिद्ध नहीं है, वो अनन्यमम अनन्या माँ यश अनन्यमम अन्य माँ ही नहीं, अनन्यमम अष्ट अर्थ स बनाना है, दो मकार के आगे क्या है स चाहिए, अनन्य मषष्ट्यर्थम तृतीय को स बनाना है, अनन्यमम अषष्ट्यर्थम अनन्या मा यश तद अनन्यमम न षष्ट्यर्थम अषष्ट्यर्थम, अन्य कोई प्रमाण है ही नहीं और षष्ट्यर्थ तो कोई संबंध भी नहीं, वही शब्द तत्प्रसिद्ध है, वही शब्द प्रसिद्ध है, वही एक ही तत्व है तद वही तद अक्षर, तथा और कोई प्रमाण है नहीं। 59 अच्छा ये 60 को 59 कर दें। श्वेतर प्रसिद्ध अभाव है भी और कोई प्रसिद्ध नहीं। स्वच्छ प्रसिद्धतया लौकिकतम स्वच्छ प्रसिद्ध होगा इति आशंका प्रसिद्धम न कस्यचित् प्रसिद्धम या न कस्यचित् प्रसिद्ध नहीं तरी शून्यता नेत्याह अनन्यम हम तत्र हेतु असत्यर्थम षष्ट्यर्थ नहीं उनसे अन्य कोई महान अन्य प्रमाण तभी होगी संबंध हो तो असत्य कार्य कारण निर्मितम अद्वयम कार्य कारण हित अद्वय है स्वप्रकाशम असंगम वस्तु द्योतयितम वही शब्द वही शब्द से आया जो अनन्यम असत्यर्थम तो असत्यर्थ संबंध ही नहीं क्योंकि असंग है और अनन्य में अन्य कोई प्रमाण नहीं तो स्वप्रकाश स्वप्रकाश और असंग वस्तु को कहने के लिए वही शब्द अनन्यम और असत्यर्थम सत्यर्थ नहीं तो संबंध नहीं न सत्यर्थ असंबंध हाँ बहुबरी करना पड़ेगा अविद्यमान सत्यर्थ यात्रा संबंध ही नहीं तो असंग ही अन्य स्वयं प्रकाश है अविद्यमान अन्य अविद्यमान अन्य मायस्य अन्य प्रकाश महा प्रमाण है ही नहीं। तत्शब्दार्थ माए तद्वै तत् साक्षादिति साक्षाद इत्यादि वाक्य न यो स नायादिना तथा प्रत्यंगभिहितो यत्नात् तद्गिरा सोत्र युज्यते साक्षात् अपरिच्छेद ब्रह्म वाक्य न युवासना पिपाशति थी उसके द्वारा प्रत्यंग यत्नात् अभिहित प्रत्यगात्मा कहा गया तद्गिरा स्वत्र उच्यते तत्शब्द से ही कहा गया साठ यत्नात् का तज्ज्ञान उपाय न्यासाद तज्ज्ञान उपाय कहा यत्न कहोल प्रश्न होता तत्पदार्थ अत्र तत्शब्दार्थ स्व तद्गिरा तत्शब्द न कहोल प्रश्न होता तत्पदार्थ कहा तत्साक्षात तद्गिरा स्वत्र उच्यते अत उषस्तपन्यस्तस्य तत्शब्देन कहुलोत्तरस्य चेतशब्देन उपादानं केन स्यात् उषत उपन्यस्य ऐसा क्या है तत्शब्द से ले लिया कहुल प्रश्न तो उषस्त उपन्यस्तस्य तत्शब्देन कहुल का इतर शब्देन उपादान केन स्यात् तत्र प्रत्यक्ष प्रत्यक्षासन्न निष्ठत्वा देतच्छब्दस्य कुं भवत् यदेतदिति तत्साक्षाद् यथावत् प्रतिपद्यताम् प्रत्यक्ष आसन्न निष्ठत्वाद एतत् शब्दस्य प्रत्यक्ष आसन्न निष्ठत्वाद् कुम्भवत् प्रत्यक्ष आसन्न एतद्धातु समीपतरवर्तिनो एतद् रूपं प्रत्यक्ष आसन्न प्रत्यक्षवत् बोधयितुं नहीं कह रहे यदेतत् इति तत्साक्षात् यथावत् प्रतिपद्यं यदेतत् इति प्रत्यक्ष तत्साक्षात् समझो यत् साक्षात् इत्यादिना यद सत्य प्रश्ने तम पद लक्ष्य मुक्तम यह साक्षात अपरीक्षा सर्वांतर का तदेव अत्र एतद् न गेम एतद् भी तद अक्षर गार्गी एतद् गेम तस्य कुंभवत अपरिच्छेदेन कुंभवत अपरिच्छेदेन सन्निहितत्वाद एतद्शब्दस्य सन्निहितं से एतद्शब्दस्य च एवं अर्थत्वाद एतद् शब्द प्रत्यक्ष और सन्निहित को कहता है इसे कुंभ जिस प्रकार रहे इसे कुंभ हो तो अपरिचित्व न सन्निहितत्वाद एत शब्द से च एवं अर्थत्वाद अपरिचित्व न सन्निहित प्रत्यक्ष सन्निहित है एत शब्द और एत शब्द तदर्थ के अर्थता न तो अत्र तत्शब्द त्वमर्थम उषस्तत्व गोचरी तत्शब्द त्वमर्थ को उषत्व त्वमर्थ गोचरी थी न क्योंकि तत्शब्द तो परिचवृत्ति है एतम एतम आत्मान एत शब्द से लिया अपरिचित तस्य परिचवृत्ति कहो लगता तदर्थ विषय तस्य युक्तत्वाद कह लो तो जो तद कह लोता है वो तदर्थ का विषय क्षेत्र विवास रहित आदि का एत शब्द से जो तमर्थ को लिया ये मत है न तो अत्र था तो ये तद यहाँ एत शब्द प्रत्यक्षवाचक होता है वो अपरोक्ष शब्द कुंभ अपरोक्ष है ना नहीं हाँ कहीं कहीं इस प्रकार थोड़ा व्याख्या करते हैं आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता है परोक्ष नहीं होता है इसलिए अपरोक्ष ये अर्थ विद्यमान नहीं आत्मा में प्रत्यक्ष शब्द ही प्रयोग होता है एत शब्द प्रत्यक्ष है कहीं कहीं है प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है यहाँ भी आया प्रत्यक्ष आसन्न निष्ठत्वाद एत शब्द से प्रत्यक्ष आसन निष्ठ एत शब्द इसे यह देते थे कह करके उसको लिया कुंभ के समान वहाँ श्लोक में प्रत्यक्ष ठीक है मैं अपरिचय दिया कुंभ के लिए प्रत्येक अक्षरम सन्निहितम चेत घटवत इदम इति निर्दिश्यत प्रत्येक अक्षर यदि घटवत सन्निहित है तो आसंख्या प्रत्यक्ष प्रत्यक्षैक प्रमाणोऽर्थो लौकिकोऽपि न शक्यते प्रत्यक्षवद्बोधयितुं किमु प्रत्यग्निरञ्जनम् प्रत्यक्षैकप्रमाणोऽर्थः प्रत्यक्षम् एकप्रमाणम् यस्य अर्थस्य प्रमाता का लौकिकोऽपि प्रत्यक्षवद् बोधयितुं न शक्यते प्रत्येक घटे जैसे नहीं देखा सकते प्रमाता को सामने किमु प्रत्यंग निरंजनम निरंजन प्रत्यय के लिए क्या करना लौकिकोऽपि मात्रादि प्रमाता प्रमाण कूटस्थ अनुभव गम्य प्रमाता प्रमाण को तो साक्षी गम्य है न घटवद् निर्देशु शक्यम घट जैसे आंतरत्वेन अयोग्यता तो आंतर है अयोग्य है सामान्य प्रतिष्ठित दिखाने के लिए प्रत्येक आत्मा तो इदम अस्ति प्रत्येक आत्मा तो इदम इति न सके बुधई तुम प्रत्येक आत्मा इदम इति नहीं देखा सकते थी किम वाच्यम जो प्रमाता लौकिक है उसको भी इदम तेरे नहीं देखा सकते और प्रत्येक के लिए क्या करना जो इदम इति तस्य सर्वांतरस्य असंगस्य सर्वमानः विषयत्वात् सर्वांतर असंगे समान विषय कुंभवत अपरिचित है ना तो कुंभ का अपरिचय होता है प्रत्यक्ष होता है अपरिचय नहीं होगा अपरिचय किसका होगा वही है कि ऐसे अपरिचय केवल आत्मा का ही होता है कुंभ का अपरिचय नहीं होगा न परोक्ष है तो अपरोक्ष है प्रत्यक्ष के लिए भी अपर तद्विरुद्धम दर्शयन अक्षर पदम याचस्ते तद्विरुद्धम से राग क्षर के लिए कहाँ आया प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विबोधित कीमत बताए अच्छा लौकिक से विरुद्ध क्षराद विरुद्ध धर्मत्वात् दक्षरं ब्रह्म भण्यते कार्यकारणवद् वस्तु क्षरमत्र निषिध्यते क्षराद् विरुद्धधर्मत्वाद् ब्रह्म अक्षरं ब्रह्म उच्यते कार्यकारणवद वस्तु क्षरमत्र निषिध्यते कार्यकारण बात जितने क्षर है सब निषेध किया अतुल मन अनुभव करके। नयो मुख्य अर्थ महा कार्यकारण कार्य से क्षरते भी नैव कारण से चेत तत्रा क्या क्या रहे बिना से कारण का तो नहीं होगा हानि हानि वृद्धि स्वभाव है न कारण आत्मैव वर्तते तत्प्रत्यगात्मा तद्धीन कूटस्थोऽनन्यमानक कारण आत्मा है वो हानि बुद्धि स्वभाव है न वर्तते तत्प्रत्यगात्मा तद्धीन कार्यकारण ही न कूटस्थ अनन्य मानक वो कार्यकारणता रहित है प्रतिचोपि कारणतया तत्संभावना आशंका है कारण होगा तो भी विनाशी हो अनित न यदुक्तम अपिचेद वक्ति इत्यादि चौवन कार्यक्रम में आया अपिचेद वक्ति अनिर्देश्यम अपिचेद वक्ति अनिर्देश्यम कथन जिमोह अब इत्यादि तत्र ब्राह्मणा इति ब्राह्मणा तद्वदन्ती इति सापराध निषेधगी नात्मा ज्ञानाय सायुक्ता सही साक्षात दीक्षते ब्राह्मणा तद्वदन्ते इति स्वापराध निषेध की अपना अपराध नहीं ब्राह्मण कहते न आत्मा ज्ञान ऐसा ब्राह्मणा तद्वदन्ते आत्मन अज्ञानाय अपने अज्ञान इति प्रत्युति न सही साक्षात अधिक्षते सही आत्मा साक्षादीक्ष सज्ञा में साक्षादीक्षते अपरुच्यते प्रत्यक्ष शब्द में क्या अक्षना पर कह के ही इंद्रिय के विषय में प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। इसी हिसाब से आत्मा में प्रत्यक्ष नहीं कहते कि इंद्रिय का विषय नहीं किंतु परोक्ष नहीं अपरोक्ष कहेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं भी अप्रत्यक्ष भी कहा जाएगा ऐसा नहीं परोक्ष नहीं उनसे अपरोक्ष प्रत्यक्ष नहीं कहा था इंद्रिय का विषय नहीं इतने से न प्रत्यक्ष कहा जाएगा किंतु प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष शब्द कहा तो कोई चक्षु का विषय इंद्रिय का विषय होना जरूरत नहीं अपरोक्ष प्रत्यक्ष सामान्य प्रयोग होता है प्रत्यक्ष में हाँ हाँ इंद्र अक्ष इंद्रिय के प्रति अक्षनाम प्रति इंद्रिय के प्रति प्रत्यक्ष इंद्रिय के विषय को प्रत्यक्ष शब्द से कहते हैं और यह है अनिंद्रिय प्रत्यक्ष स्वयं प्रत्यक्ष है अच्छा सो अपरोक्ष प्रत्यक्ष कहते वो आता है अयम बृहदार ने आया याज्ञवल्क्य का है ना अयम इति जो प्रयोग किया है अयम शब्द कहा प्रत्यक्ष होने से अयम शब्द है एतद भी कहा एतद शब्द भी यहाँ प्रत्यक्ष आया यावरु के याज्ञवल्क्य के स्थान देखा है मैंने देखा है वैसे मैं था हाँ अयम प्रत्यक्ष निर्दिष्ट अयम शब्द कहा प्रत्यक्ष कहने के लिए अयम शब्द कहा यहाँ इत दिया भी इस प्रकार अवाच्योक्तो विप्रतिपतिर अनुता प्रतिपतिरिति स्वापराध प्रश्न कि मिता तन्निवृत्त नेदम वाक्यम नेदम वाक्यम न वाच्यम ने अच्छा विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति ये शंका है विप्रति अप्रतिपत्ति निवृत्ति के लिए इदम वाक्य थे न किंतु स्वाज्ञानम दते तो अपना अज्ञान ही इसे मैं नहीं जानता ब्राह्मण कहते इत आशंका कहते ऐसा नहीं न आत्मा अज्ञान न आत्मा अज्ञानाय सायुता उसकी प्रत्युति आत्मा अज्ञान है इतना क्यों नहीं? अन्यथा श्रुतत्व अक्षर विषय अज्ञा अक्षर विषय याज्ञवल्क्य वाक्य से विरोधात्, अक्षर विषय को याज्ञवल्क्य वाक्य का विरोध है, जितने अपने अज्ञान होता तो स्थूल मनन इत्यादि वाक्य विरुद्ध होता है, अभिप्रत्य हेतु सही साक्षात तद इच्छते याज्ञ में साक्षात उसको देख कर जानते कहते आख्या दोनों में सही याज्ञ में ठीक है। दोनों में किसके ऊपर टिप्पणी ऊपर है? आगे सर्वेषणा के भी दोनों दे दिया, आगे 68 में भी दोनों बनाए गए। हाँ दो आगे 66 आख्यात अभिप्राय माह मैं अभी बदलती निर्देशत्व निर्देशत्वानुमान निर्देशत्वानुमान दोष प्रसंग विनिवृत्तये आगमेक प्रमाणत्वे वदन्ति इत्यभिशब्दनम् निर्देशत्व अनुमान दोष प्रसंग विनिवृत्तये निर्देशत्व अनुमान दोष प्रसंग निवृत्ति के लिए आगमेक प्रमाणत्वे वदन्ति इत्यभिशब्दनम् आगमी प्रमाण है इसे कहते हैं ब्राह्मणा बदंती आगमेक गम्यते ब्राह्मणा बदंती थी कथम भक्तिग्रहणम नहीं ते स्वाभिषय भक्त मालूम यदि अपने में अभिषय है तो उसको कैसे कहेंगे इतिहा एतावदेव प्रत्यक्षम सर्व यथात्म वेदिनाम ब्राह्मणानामतो युक्तम फल पर्यवसायिनाम एतावदेव प्रत्यक्षम सर्व यथात्म वेदिनाम ब्राह्मणानाम एतावदेव प्रत्यक्षम अतो युक्तम फल पर्यवसायिनाम अतो युक्तम ब्राह्मण फल फल परिवेशाई नाम अतो एतावदेव प्रत्यक्षम सर्व यथात्म वेदिनाम अतः ब्राह्मणानाम फल परिवेशाई नाम युक्तम युक्तम ब्राह्मण बोध कथन करना है ब्राह्मणा वदन्ति इति सर्वस्य जगतो यथात्म अक्षरम ब्रह्म तत्प्रत्यत्वेन जानताम तस्मिन्नेव परम पुरुषार्थे समाप्तानाम फल परिवेशाईनाम ब्राह्मणानाम एतावत् प्रत्यक्ष प्रत्येक अक्षरम शास्त्रात् प्रत्यक्षम अक्षरम शास्त्रात् प्रत्यक्षम एव अतयुक्तम भक्तिग्रहणम अतो तो अत करके भक्तिग्रहण के लिए आ गया बाकी सब हाँ भक्तिग्रहण जो ब्राह्मण दिया ना इसमें जो अन्वय करते समय अतोयुतम अतोयुतम का अलग कर देना सर्व यथात्म वेदिनाम ब्राह्मणानाम फल परिवेशायिनाम एतावदेव प्रत्यक्षम अतोयुतम ब्राह्मण ग्रहणम ब्राह्मणा विवदति इति इस शंका ब्राह्मणा वदन्ति क्यों कहा उनका अभिषेक होगा तो प्रत्यक्ष है उनका कहा एतावदेव प्रत्यक्षम सर्व यथात्म वेदिनाम फल परिवेशायिनाम ब्राह्मणानाम एतावदेव प्रत्यक्षम अतयुतम ब्राह्मण ग्रहणम उनका प्रत्यक्ष होता है प्रत्येक अक्षरम शास्त्रात प्रत्यक्षम प्रत्येक अक्षर शास्त्र से प्रत्यक्ष शास्त्र प्रमाण से अतयुतम भक्तिग्रहणम फल परिवेशायितम साधयन पदद्वयार्थम निगमयति फल परिवेशाई पदद्वयार्थम पदद्वयार्थम पदद्वयाय पदद्वयार्थम द्वस्त दस्तात्मा ज्ञान तत्कार्या प्रत्यय यथात्म बोधतः वदन्ति ब्राह्मणास्ते तत् सर्वेषणास्पदम् ध्वस्तात्मा ज्ञान तत्कार्यः अज्ञानं च तत्कार्यं च अज्ञान तत्कार्यं ध्वस्तम् अज्ञान तत्कार्यं येषां प्रत्यात्मबोधतः येषाम् अज्ञान तत्कार्याणि ध्वस्तानि ते ब्राह्मणः वदन्ति अतः त्यक्त सर्वेषणास्पदं सर्वेषां ब्राह्मणः यः विद्वानवर टिप्पणी लिख दिया तीन नंबर करेंगे तो तीन नंबर कहाँ है अच्छा आगे तीन नंबर है एक यहाँ दो नंबर नहीं ब्राह्मण 68 में अतो न वाच्यत्वादि दोष 68 वाच्यत्वादि दोष शंका वाच्यत्वादि दोष की शंका नहीं ब्राह्मण अभिवदंती हुआ एतद् इत्यादेर गार्गी इत्यंतस्य अर्थम उपसारति एतद् वितद् अक्षरम् अभिवदन्ति गार्गी का एतदिति एतदेव तु विज्ञाय वित्तिष्ठन्ते सनात्रयात् यतो तस्त संवेद्य तस्त समय यतो तस्त संवेद्यं गार्ग्यक्षरमिदं ध्रुवम् एते देव तो विज्ञाय ब्राह्मणा वित्तिष्ठन्ति एषणात्रयात् वित्तिष्ठन्ति यतः अतः स्वसंवेद्यम् इदम् अक्षरं ध्रुवं हे गार्गी स्वसंवेद्यम् क्योंकि एतद् विज्ञाय वित्तिष्ठन्ति श्रुति में कहा तो उसका ज्ञान होता है तो वित्तिष्ठन्ति ज्ञान कैसे स्वयं ज्ञान कैसे वास अपना अनुभव करेगी ज्ञातवा वित्तिष्ठन्ति कहने से उसका ज्ञान ज्ञान फिर कैसे होगा हम किसी प्रमाण का आदि विषय नहीं फिर ज्ञातवा तो स्वसंवेद करना पड़ेगा स्वयं प्रकाश को स्वसंवेद्य तम पदार्थम आपात तो ज्ञातवा तत्र जिज्ञासया यत संन्यसन्ति विज्ञा संन्यसन्ति पहले ये विविदिशा संन्यास साक्षात्कार के लिए तेषां श्रवणादिपराणां तत्पदार्थ रूपम अक्षरम प्रत्येक भावे न स्वानुभव योग्यम भवति तो तम पदार्थ जान करके श्रवणादि करने पर तत्पदार्थ रूप अक्षर अक्षर तत्पदार्थ वह अभी आया था उसको अनुभव करेंगे स्वा प्रत्येक भावे न अहम अस्मि तो अनुभव कैसे होगा स्वानुभव योग्यम भवति अनुभव योग्य हो जाता है अहम प्रत्येक अनुभव इसलिए प्रत्येक साक्षी कम कहा था अक्षरम अथुर पदस्य शंकापूर्वकम अर्थमाह तेषां तेषां चेस्यास संवेद्यम् निर्देश्यं तद्घटादिवत् अस्थूलत्वान्न तच्छक्यं निर्दिष्टमिति सो ब्रवीत् तेषां ब्राह्मणानां स्वसंवेद्यं स्यात् चेत् प्रत्येक तदा तद्घटाधिपत निर्देश्यं स्यात् अथुलत्वा न तत्शक्यं निर्दिष्टम् इति स्वभावी थूल नहीं से निर्देश नहीं होगा अनन विशेषण शंका द्वारा व्याकृत अस्थूल का अर्थ हो गया वो निर्देश निर्देश नहीं होगा अनन कहने का अक्षरम यदि न स्थूल मनु तरी तदिश्यताम यतस्तत् प्रतिषेधार्थ मनोन्मिति जगादताम यदि अक्षरम स्थूलम न तरी अनुनिष्यता यत शंका होती तत्प्रतिषेधार्थम अनुनीति जगाद ताम गार्गी में अनुनीति कहा गया क्यों कह रहे और स्वसंवेद्य स्वसंवेद्य का तो यही है पर संवेद्य नहीं है वो स्वसंवेद्य का तो स्ववेद्यत्व नहीं अर्थात स्वयं स्वस्वेद्य तो कर्म करते तो ही नहीं मानते स्वयं प्रकाश है पर संवेद्य निश्चय के स्वसंवेद्य स्वयं अनुभव ही प्रमाण है वो अनुभव स्वरूप स्वयं है स्वयं वहाँ वही है पर संवेद्य नहीं वो क्या है ना अपरोक्ष अपर व्यवहार अवैधत्व सत्य अपरोक्ष व्यवहार विषय तो स्वयं प्रकाश का लक्षण क्या है ना अवैधत्व सती अपरोक्ष व्यवहार विषय तो हाँ अब फलव्याप्य थे ना अवैध तो होते हुए अपरोक्ष व्यवहार विषय ये स्वयं प्रकाश अपरिचित व्यवहार होता है किंतु वेद्य तो नहीं है घटादि में अपरिचित व्यवहार होता है किंतु वेद्य तो है और अवेद्य तो अदृष्ट आदि में अवेद्य तो है किंतु अपरिचित व्यवहार नहीं होता है हाँ फलव्यापित है और क्योंकि उसे आप शब्द ही प्रयोग नहीं कर सकते उसका ज्ञान के बिना कैसे ज्ञान फिर कैसे होगा स्वयं ज्ञान रूप है तो ज्ञान केवल इतने है वृत्ति ज्ञान चाहिए वृत्ति ज्ञान से अज्ञान की नहीं वृत्ति इतने मात्र से स्वयं अनुभव ससंवेद हुआ अक्षसम इत्यादि ना तात्पर्य सजनती परिमाण परिमाण महाभूत प्राण नामान्वयादय कारणादियानि सिद्ध्यन्ते क्रमेण प्राप्त्यपेक्षया परिमाण महाभूत प्राण नाम अन्वयादय या कारणाद निषिध्यन्ते कारणाद्या निषिध्यन्ते तत् प्राप्ति अपेक्षा क्रमेण प्राप्ति अपेक्षा कारणाद्या निषिध्यन्ते आद्येन आदिपदेन दो आदिपद है अच्छा कारणाद्या आदिपदेन ये तो आएगा आदि दूसरा आदि कहाँ है वो आदिपद है आद्येन आदिपद नहीं ना कारण आदि एक तो हो गया दूसरा कहाँ तो, नहीं हाँ इसी में आद्येन आदिपदेन रसादिग्रह आद्य अन्वय रसादि क्या द्वितीयन तेज मुखादियुक्ति कारणाद्या तेज मुखादि आदियुक्ति क्रमेण निषेध है ये तो मान ठीक है वो लेना पड़े आद्य में तो आदि शब्द है ही लेकर के क्रमेण प्राप्ति विषय परिमाण महाभूत प्राण नाम वो मंत्र में देखो क्या क्या निषेध गया कहाँ अनन हर्ष कहाँ मंत्र है अतुल अनन हर्ष अदीर्घ ये तो हो गया अदीर्घ यहाँ तक तो परिमाण हो जाएगा परिमाण के आदि क्या है महाभूत अलोहितम अनन हर्ष अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम अचायम अतम अवायु अनाकाशम हाँ आगे असंगम असंग अप्राण शब्द अप्राण शब्द कहाँ है अप्राण है अप्राण हो गया और अन्वय क्या निषेध असंगम अन्वय असंगम और आगे आदि आदि रस आदि हाँ अरस मित आदि है और द्वितीय ने तेज आकाश अवायु अवाग अतेजस्कम अप्राणत है अतेजस्कम कौन से तेज मुखादिपति तेज प्रधान जल पृथ्वी होगा तेजस्कम अमुखम इसको न्याय मुताबिक असुखम देते हैं ना असुखम कह करके अथवा सुखम किंतु तस्य सुख नास्ती ऐसा देकर आया किंतु असुख पाठ है ही नहीं अमुक है न्याय मुताबिक में कहीं असुखम लेकर के वेदांत मत के विचार में आया तो अमुखम है चिद्रण है तेज मुखादि तेज प्रधान तेज प्रधान जल पृथ्वी लेना पड़ेगा आकाश वायु तो निषेध हो गया कारणाद्य आकाश का निषेध तो वाक्य से है ना अवायु अनाकाश में आ गया अवायु अनाकाश हो गया तेज मुख कहें तो तेज जल पृथ्वी तीनों को लेंगे और तेज अस्कम लेंगे तो अविद्यमान तेज अस्य बहुबरी करना पड़ेगा अविद्यमान तेज तेज तो वहाँ जो कारणाद्या कारणादि नहीं और तेज आदि भी नहीं तेज आदि है द्वितीय ने तेज अच्छा तेज मुखादि उक्ति द्वितीय न तेज मुखादि उक्ति क्रमण निश्चित है अच्छा द्वितीय न तेज मुखादि उक्ति तेज मुख तेज का ओ